राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 2056, 10 सितंबर 1999। सायं लगभग 4 बजे, नोखा मंडी, राजस्थान। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबकलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे भाई एक बात बहुत खतरती है, ये जो को कन्या जन्मती है उसका निरादर करते हो बहुत खराब बात है, अच्छी बात नहीं है। मातृशक्ति है, वो मातृशक्ति है, पिता से 100 गुना अधिक मातृशक्ति का अधिकार है हमारे शास्त्रों में। आप इतने भाई वैसे बहन बैठी है, माँ बिना कौन आया बताओ, बिना माँ के कौन आया है। मैं मातृभाषा का दूसरी बात करना बहुत बड़ा अपमान। एक बहन ने लिखा है, आज ही मैंने सुना, आज ही एक लड़का है उसे होगी 4 कन्याएं होगी, एक कन्या हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, सासू ने निकाल दी उसको, घर से निकाल दिया, स्वर्ग देव ब्याह करूंगी। अब वो ट्रांस वहां जा करके वैसा ही बढ़ गई, स्वर्ग ने ठीक पढ़ाई लग गई, अगले लग गई, 5 स्त्रियां गई, कितनी पैदा होगी, कितनी सृष्टि पैदा हुई, वैसे कितना बड़ा भारी नुकसान किया है। तुम ऐसे करते हो, तुम कहां से आए, जो निराश कर रहे भाई वो चाहे बहन हो, उनके पूछ तुम मां बिना आए हो, कोई इतना बैठा बताओ मां बिना आया है। मातृशक्ति है, नारी जाति का इतना तिरस्कार करना बड़ा भारी अपमान है, ये आपका कुल नाश करने वाली चीज है। सूर्यों का आप नाश कर दोगे, परमात्मा के यहां से ब्राह्मण ब्राह्मणों के साथ संबंध करता है, क्षत्रिय क्षत्रियों के साथ में, वेश वेश्य के साथ में, अशूद्र शूद्रों के साथ में प्यार करते हैं, उनमें सदा से संतुलन आया सदा। अब सूर्यों को मार दोगे दशा क्या होगी, क्या दशा होगी, सोने को ब्याह होगा कहा, ब्याह बिना कैसे होगा, क्या अक्ल था नहीं क्या कोई, दहेज बढ़ता है बस छोड़ो, लड़के के लिए दहेज देना पड़े, रुपया देना पड़े, ये बड़ी खराब चीज है, परंतु सोने को खराब समझो, ये माँ है, चाहे छोटी सी की बच्ची पैदा हुई है, मातृशक्ति है, मातृशक्ति, मातृशक्ति है, वो माँ है, कितना ऊंचा दर्जा है माँ का। जिन माताओं के 5, 7, 8, 10 बालक हो, वे माँ क्या कहते हो, माँ है, इस माँ को नमस्कार कर, सोरे माँ को खा गई, सोरा सोरी को खा गई, 1, 2, 3 इतना स्नान था, वे डाकर है, डाकर माँ नहीं है, पुत्र आदि नहीं सर्पणी, पुत्र आदि नहीं सर्पणी, सिद्धांत को नहीं गाता है। सर्पणी होती है वो खा जाती है, वे बहनों माता और नहीं है, वो माँ के अंदर लायक नहीं है। बहुत बड़ा अपमान करते हो, नारी जाति का दृष्टिकार है। घर से निकाल दी, चार सोरिया ने अब एक बहुत चारों पांचों को घर से निकाल दिया, अरे पांचों विषय बन गए। एक ने पांच पांच दस दस पंद्रह पंद्रह बीस होगा तो दशा क्या होगी आपकी, बिजती आपके बढ़ रहे हैं, आपकी दशा दुर्दशा हो रही है। अरे फिर भी मातृशक्ति का करते हो, विदेशों से लाखों करोड़ों अरब रुपये आ रहे हैं, वे ईसाई बना रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं आपके देश में, और आप अपने घर से निकाल रहे हो। बड़ा भारी पाप है, अपने कन्या का निरादर करना, तिरस्कार करना, अपमान करना, बहुत बड़े पाप। मातृशक्ति है, मातृशक्ति का आदर करो, तिरस्कार मत करो। किस जाति में, कौन सी जाति में हुआ है ये? कौन जाति भी, वैश्य जाति, वैश्य जाति थी ना। आज कागज सुनाया था ए भाई ने कभी, जाति नहीं बताई, वैश्य जाति बताई भाई ने, हनुमान ने बताई नहीं, बताई नहीं, जाति लिखी कह रहे हैं, जाति नहीं बताई हुआ। तो बताओ, मुझे बताओ, बात तो ये है एक, किसी जाति के हो, है हिंदू, है हिंदू, इसमें सुनने रही है। कितना बड़ा भारी अनर्थ है, माँ शायद सोलह में निकालती, तो सोलह दूसरे ब्याह करूंगी। भगवती भगवती देवी है, जिसको नमस्कार कराने में भी आज मेरे सामने पात्र कि लड़की नमस्कार करे तो पिता क्या करे, पिता को जहां तक बने कन्या से चरण चरण छुआवे, कन्या भगवती देवी का स्वरूप है साक्षात, ऐसा समझ में पूछ नहीं है सवाल है तो चरण नहीं छुआवे। पर वैदा लड़कियों को जरूर माँ बाप को नमस्कार करना चाहिए रोजाना, उन्होंने सुनो नमस्कार करे। गरीबों का तिरस्कार करते हो ये बात अच्छी नहीं है, धन के मत में आ करके और समझ ले हो कि हम धनी आदमी है, क्या समझते हो आप, आपका महान पतन हो जाएगा, महान पतन। आप सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते हो, किसी भी जाति का हो, बोले हिंदू है हिंदू हिंदू, वो हिंदू ना सो रहे, अरे मुसलमान बढ़ रहे, ईसाई बढ़ रहे, परिवार नियोजन बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। क्या हिंदू ही अन्न खाते है, मुसलमान नहीं खाते? अन्न नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी हिंदुओं के लिए, मुसलमान का ईसाई को नहीं मिलेगी, वे नहीं कराते हैं। अपने अपने देशों में कराते हैं, या हिंदुस्तान नहीं कराते, हमारी संख्या थोड़ी है। वे देखते हैं मुसलमानों का विचार हुआ कि आप कहते हो मुसलमान बढ़ाओ, रोटी कहाँ खाएंगे, कहते हैं हिंदू है जो उस परिवार नियोजन कर रहे हैं, मर जाएंगे तेरे का धन अपने को मिलेगा, ये धन अपना ही है, ये मुस्लिम हिंदू कमाओ इकट्ठा करो अपना, सभी सभी अपना है, वे अपना मानने लग गए है अपना। आप सेहत नहीं करते हो, मेरी मां तिरस्कार करते हो, आपका धर्म तभी सफल है जब गरीबों की सेवा करो, अन्न और जल सबको दो, स्थान अन्न जल स्थान, अन्न जल स्थान, अन्न जल, आप बड़े तभी होंगे। भगवान मात्र दुनिया का पालन करते हैं, इस वास्ते भगवान है, ऐसे ही उदार आत्मा है, सबका सेवा करता है, सबकी उदार की सब सेवा। आप कन्याओं का निराद करते हैं, अपमान करते हैं, बहुत खराब, बड़ा भारी पतन है। आपकी दशा क्या होगी? बेटी हुई घटना बताइए। एक बहन ने आगे दिया, गरीबों की सेवा करो, आपके पास धन है, वो धन गायों वास्ते भी। मैंने एक समय एक परिवार ने गायों को चारा चुटा करा दिया, चारा बसा आप बसा नहीं सकते, चारा है थोड़ा, चारा खिला दिया, चारे के बाद में अन्न खिलाएंगे, साथ ही मरेंगे गाया और हम साथ ही मरेंगे। ऐसे नहीं गायों के मरण, ऐसा नहीं, अन्न नहीं आएगा तो अन्न रहेगा तब अन्न गायों खाओ हम खाओ नहीं रह साथ ही मरेंगे। ऐसे आदमी भी है आप हिंदुओं में, आप गरीबों की सेवा करने कर दी, आपके पास धन सफल तभी होगा जब गरीबों की सेवा करोगे। अधिक आपके पास में रोटी है, अधिक अन्न है, आपके पास में अधिक धन है, तो गरीबों की सेवा नहीं करो तो क्या करोगे? ज्यादा छोड़कर मरोगे क्या फायदा? 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 थोड़ा छोड़ा मरो तो क्या फायदा होगा? ज्यादा मरो तो क्या फायदा होगा? इतना खर्च हो गया तो क्या नुकसान होगा? मनुष्यों की कीमत नहीं समझते हो आप, धन को हाथ का मैल समझते हो, उसी तो कीमत समझते हो, और जिनके हाथ का मैल है उनको तिरस्कार करते हो, और जिसमें मातृशक्ति है तिरस्कार, बड़ा भारी अपमान है। ये माताएं खुद कहती है, माताएं, ये सास ने बहु को निकाल दिया, चार सूर्य सहित 5 स्त्रियां गई, उन्हें कितनी संख्या पैदा हुई ये सोचते नहीं हुआ। विवाद में देखो तो बड़ी भारी हानि है, और परमार्थ में तो हानि है ही। जब अपने पास में अन्न है, जल है, वस्त्र है, हम पालन कर सकते हैं, तो आपके है क्या काम के? केवल पालन करने के लिए है, अन्न के भगे नहीं है भाई। आप अगर धन रखते हो तो गरीबों के भागी नहीं हो। छोरा छोरी गणना हुई जिसमें आधा छोरा आधा छोरी होने चाहिए, जिनमें छोरी बहुत कम थी या छोरा बहुत सही मर गया, ब्याह कहाँ करोगे? अभी तक पता नहीं है, अभी आपको पता नहीं है, मेरे देखी हुई बातें। छोरी जन्मती जब कहते थैली आई थैली रुपयोगी, मेरी देखी हुई बात, ये पुरानी इतिहास नहीं, मैं देखी हुई है। तो आदर करे जब रुपये मिलते हैं उनके तब तो आदर करते हैं, ये आदर रुपयों का है, मनुष्यों का निरादर है, तिरस्कार है, महान तिरस्कार है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि भ्रष्ट, चेत नहीं होता है, होश नहीं होता है, आप दशा क्या कर रहे हो? आपके वंश की दशा क्या होगी? इस तरह से आप करते हो, कृपा कर कृपानाथ, आप स्त्री जाति का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, तिरस्कार मत करो, माँ है माँ माँ माँ, जिसके ज्यादा संतान होते हैं, मैं तो माँ आई है माँ आई है माँ, नमस्कार सब दंडवत करो, 8-10 बार जिए, 8-10 बारे मारे मारे माँ है, मातृशक्ति है, उसे आदर करो। आप सूर्य में तिरस्कार करते हो, आप इंद्र बैठे हो, कोई भी सूर्य बिना आया है बताओ, माँ बिना कोई पैदा हुआ बताओ, बताओ, खास पैदा होने के लिए मातृशक्ति उसका विनाश कर रहे हो, बड़ा भारी पाप कर रहे हो, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हो। आप संतान नहीं चाहते संयम रखो, आप संतान नहीं चाहते तो संयम रखो, संयम तो मिटाता एक गोलियां दे रही, अरे संयम करना क्या दशा होगी? आप संतान के नाश करने के लिए गोली देते हैं, वो जहर छोरी का गर्भ का नाश करेगा, वे पेट में जाकर के खुद का गुण नहीं करेगा। आपकी दृष्टि उस तरफ है, गीत रहे, गीत नहीं रहे, गीत गीत कोई ऊंट गाय भैंस भर जाती तो गीत आते जो सब शिवसाव करते थे, वे गीत आजकल नहीं आते। घास में ऐसे परमाणु संख्या जानवर मर जाए, अरे जानवर तो मरे पर घास तो सो जाएगा, अन्न में जानवर को नाश किया है तो अन्न कैसा होगा, साग की पत्ते में जानवर को नाश किया है वो जहर खाने वाला मनुष्य कैसा होगी। आप एक ही तरफ से जानवर नष्ट हो, जानवर नष्ट हो जाए, जो दूसरे को नष्ट करना चाहेगा वो नाश होगा होगा होगा, बड़ी दुर्दशा होगी। आप कहते हो अन्न नहीं मिलेगा, जगह जगह बांधों में मिट्टी भर रही है, अरे कुओं में बोरिंग हो रहा है, जल्दी से जा रहा है, वर्षा कम हो रही है, बिना पानी के मरोगे, बड़ी दुर्दशा से अभी मानते नहीं है। मातृशक्ति का इतना अपमान है, बहुत बड़े भाई पाप है। मातृशक्ति है, माँ है, माँ माँ का आदर सौगुणा अधिक बताया, सौगुणा। माता कौशल्या ने कहा तुम्हारे पिता के आगे बन में जाओगे तो जरी जाओ जान, बड़ी माता मैं रहती हूँ रहना पड़ेगा तुम्हें, जो पितु माँ तू कहे ऊपर जाना, छोटी माँ ने कह दिया है तो मैं नहीं बोलती, कितना विलक्षण है, छोटी माँ ने कह दिया तो माँ बाप कह देता हूँ, अरे पिता का हुक्म है तो मेरा दसवां अधिकार है, माँ का अधिकार ज्यादा है, ऐसी मातृशक्ति का विनाश कर रहे हो, कितना पाप कर रहे हो, कितना अन्याय कर रहे हो, कितना वंश का नाश कर रहे हो। गरीबों की सेवा में लग जाए आपका धन तो आप निहाल हो गए, आपकी बड़ी प्रशंसा है, आपका धन सफल है, आप निर्धन हो जाओ। बांकुड़ा जिला में अकाल पड़ा तो 100-125 जगह कीर्तन शुरू कर दिया, कीर्तन जी ने एक आदमी की दो घंटा कीर्तन करो और पेट भरे चावल ले जाओ। कलकत्ते के भाई गए, उन लोगों ने पूछा कि कहां तक आपने विचार किया है, कि जब तक इनकी दशा है वो हमारी दशा न हो जाए तब तक, ये हरिकृष्ण जी ने उत्तर दिया, शेठ जी के छोटे भाई थे, जब तक हमारी ऐसी दशा न हो जाए तब तक, कितनी विलक्षण बात है। शेठ जी गए देखने के लिए, रात्रि में जहां ठहरे वहां अंगाजी बैठे हुए और कहा कि आपने हमारा प्रांत हमारा जिला जिला दिया आपने, ये मर जाते, बड़ी प्रशंसा करी, इतना चावल मिलता है हमारा, जी गए हम नहीं तो मर जाते। शेठ जी ने कहा देखो हम जितना धन मारवाड़ से लाए उससे ज्यादा धन कमाए घर में आया, वो धन तो सब बंगालियों का ही है, वो तो बंगालियों को देने में क्या होगा, हमारा है ही नहीं वो, हम वो खत्म कर दे फिर मारवाड़ से लावे आते तो आप कह सकते हो आप देते हो, हमने जितना बंगाल से कमाया है इतना भी नहीं दिया है। मैं कलकत्ते में था, मैं बात सुनी, ये बात पैदा नहीं होती, अन्न देने वाले के मन में ऐसी बात पैदा हो, पैदा नहीं होती। तुम्हारा यहाँ तुम्हारे घर का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है, हमारे यहाँ से कमाया हुआ है, वो भी हमारे पास सब खर्च नहीं किया पूरा, ये आपकी दशा होनी चाहिए जिसमें घर की बहू कोई निकाल दे, बहू कोई चार लड़कियां होंगी इस बात निकाल दिया, कसूर क्या लड़कियां होंगी पैदा, मातृशक्ति हुई, मातृशक्ति 5 माताएं हुई, 4 लड़कियां एक माँ, 5 माताओं गई ईसायों में, दशा क्या होगी, मैं मर गई मुसलमान बने तो 5 माताएं हुई, छोरियों को ले जा रहे हैं मुसलमान, क्या दशा होगी आपकी? आप टिक नहीं सकोगे, जी सकोगे नहीं, वंश नष्ट हो जाएगा। अब कर क्या रहे हो? बड़ा भारी अनंत कर रहे हो भाई, हम ज्यादा दहेज नहीं देंगे। तो जैद लेना वाला सुनो, देना वाला क्या करे? कन्या है उसके घर में, उसको कन्या देना है, उसको गर्ज होती है, तो पुरुषों को चाहिए हम नहीं देंगे। आपको घर का आदमी देते हैं, फिर धन चाहते हो आप, मांगते हो गए आप, जो आप वैश्य जन्म दिया, वैश्य क्षत्रिय हो, वैश्य हो, आप धन मांगने वाले नहीं हो, ब्राह्मण नहीं हो। वो धन चाहते हैं, बेटे धन आ जाए, बेटे धन, बेटे बेटा पया है जो धन आ जाए, बेटी वाले धन देते हैं, पैसा दे, अपनी जमीन बेच करके बेटी का ब्याह किया है, ऐसा मैं जानता हूं, मेरे साथ समझ रहे हैं। आपने घर की जमीन बेच करके बेटियों का देते हैं, आपको शर्म नहीं आती? उनके घर का अन्न, घर की जमीन बिकी, दरिद्र हो गए, अरे फिर भी आप ही मैं खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं, ये चीज अच्छी नहीं है। देह दहेज पता उठाओ, कुंकुम कन्या, कुंकुम और कन्या बस, और जरूरत नहीं है। कुंकुम कन्या कितना बढ़िया काम हो, कितना आपका समाज ठीक हो। फिर यो माता निकाले घर से बहू को, छोरे को तुझे ब्याह करेंगे, इनके छोरे छोरी होती है। अरे भाई, साक्षात मातृशक्ति है। आप निगर को छोरे आओ छोरा हो, भाग्य नहीं गिरा करते, आपका भाग्य नहीं गिरा रहे, आप भरोसा नहीं रहे। छोरा जन्मे चाहे छोरी जन्मे, आपका भाग्य नहीं गिराता है। मैंने देखा है ये बात, सच्चे हृदय से साधु बनने वालों की बातें मैंने सुनी है, देखी है। सब चीजें आती है और उनकी आवश्यकता पीछे पैदा होती है। प्राय लोगों की आवश्यकता होती है वस्तु नहीं है, घर में धन नहीं है, लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, और घर में अमुक धन चीज है, अमुक चीज नहीं, अमुक चीज नहीं है, नहीं नहीं की लाइन लगी। आपको देखता है लखपति है, करोड़पति है, परंतु उसके घर में मोटर चार चार पांच चार सात सात मोटर है, मोटरों की रेज है, मोटरों का पूरा कितना जरूरती होता है, वे भगत पद नहीं रहता है। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं घर में दरिद्री। और क्या होता है जो आवश्यक वस्तु घर पे न हो, उसे सिवाय दरिद्री क्या होता है? धनी आदमियों के घाटा है, दरिद्री घर में वस्तु नहीं है, घर में वस्तु नहीं है, आपको बहन है, आप देख लो, वस्तु घर में नहीं है, इतने पर भी वे काम चलाते हैं। आपको अपना ध्यान देना चाहिए, आपके पास अन्न है, वस्त्र है, आपके सिवा आप खा करके सब खत्म नहीं कर सकते। मैंने कलकत्ता में एक धनी आदमी से पूछा कि आप पीढ़ियों तक बैठे बैठे खाओ, इतना आपके पास धन है, भजन नहीं करिए, राज आए धन आए धन, क्या करोगे धन का, क्या करोगे? सद बात सज्जन आदमी था, कह मारा इसका उत्तर हमारे पास नहीं, इतना पैसा इकट्ठा करे करो क्या, छोड़ कर मरोगे? तो भगवान का भजन करने के लिए मानव शरीर मिला है, उसका आए पैसा आए पैसा आए पैसा, पैसे ने कितनी बेइज्जती होती है, कितनी तिरस्कार, कितना अपमान होता है, ये जानते ही नहीं। लड़कियों का तिरस्कार मत करो, राम जी घर से आओगे आनंद, आपका भजन सीख रहेगा, बहुत अच्छा होता है। माता है माताओं को बैर करती है, कुत्ता है कुत्ता कुत्ते से बैर करते, कुतिया से नहीं करते। कुतिया कहीं जाती है कुतिया को कुतिया पर बैर जाती है, वही दशा मनुष्य में है। कुतिया क्यों होगी माँ को माँ, अरे कुतिया ने दर्दा होगी आपका। कुतिया के बच्चों को कुतिया मारती है तो कुतिया बच्चों को मारेगी, कुतिया मारे कुत्ते को नहीं मारेगी। और कुतिया आप दंश करते हो तो आपकी बुद्धि कुत्ते की बुद्धि समान हुई, आप मनुष्य कैसे कर रहे हैं? ये तो पशु बुद्धि है, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है। मातृशक्ति का नाश मत करो भाइयों बहनों, ध्यान रखो। और संतान नहीं चाहे स्वयं रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपना शरीर ठीक रहेगा सब ठीक रहेगा। उनका तो नाश करना, ये परिवार निर्मित करना, ये बात अच्छी नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो हमारे जैसे आदमी मर गए, कई मर जाएंगे, परंतु बचेंगे वो देखना, रोगे रोगे, परंतु हाथों से बात नहीं होती है, हाथ की बात नहीं। परिवार नियोजन से जितना घाटा हुआ है उस घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती, कैसे पूर्ति करोगे? रुपयों की पूर्ति हो सकती है, पर मनुष्यों का घाटा कर दिया, जन्म नहीं दिया, कितना घाटा हुआ। दुर्लभ मानुष हो दिया दुर्लभ त्रैवेदत, बार बार दुर्लभ बताया है संस्कृतों में, हिंदी ग्रंथों में, महात्माओं ने संतों ने मनुष्य को दुर्लभ बताया। उस समय मनुष्य को नहीं जन्म देना, बुद्धि मारी गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसका दृष्टि बहुत खराब होगा। पर अब अभी मानते नहीं है, अभी मानते नहीं है। आप आवेगी सिर पर आइए, पंगा आती रहे ऊपर दिखे ऊपर अग्नि दिखे नहीं, तुम्हारे भीतर में जड़ों में अग्नि लग रही है, आपका वंश नष्ट हो रहा है। गरीबों की सेवा करो, अपने खाने से अधिक है तो थोड़ा बहुत गरीबों को दो, दो चार गरीबों को रोजिना बनाना दो, वस्त्र दो, आपका पैसा सफल हो जाएगा, उनके आदर हो जाएंगे। आपके वस्तु है, आपके घर की जूतियां है, आपके घर के वस्त्र है, वो दे दिया जाए तो गरीबों का निर्वाह हो जाए। मैंने देखा ऐसा, यहाँ पर भी पत्थरों की इतनी बड़ी है, ये जूतियां यहाँ पर आप देख लो कितनी आपकी निरर्थक जाती है, गरीबों का निर्वाह हो जाए, आप ऊपर भी नहीं है। छोसो जरा छोसो, गरीबों की सेवा करो, धन है वो देने के लिए है, धन की तीसरी गति होगी प्रथम गति की, दान भोग अनुनाश तीन बात है, दान भोग अनुनाश, एक नंबर दान, दो नंबर में भोग, तीन नंबर में नाश। अगर दान भोग नहीं करोगे गति तीसरी उतार, उसी गति तीसरी होगी। तालाब में समुद्र में पानी भर गया, तालाब में नेशा निकालो तो पानी रहेगा, नहीं तो सब खाली हो जाएगा, फूटेगा तो फूटे तेज तर तर तक सो जाएगा, सब खाली हो जाएगा। इसमें धन की रक्षा है, धन खर्च करने में धन की रक्षा है, नेशा निकालते हैं वो रक्षा के लिए है, पानी खराब करने के लिए नहीं है। वो निकालने से ही भरा रहता था, ये धन गठ इकट्ठा होगा ठहरेगा नहीं। अन्याय उपाय तुम दस वर्ष आई दृष्टि थी, अन्याय पूर्व दबाए धन दस वर्ष रहेगा, प्राप्त त्रेकाल से वर्ष समूल से भी नष्ट थी, ग्यारह वर्ष होने के बाद में बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पहले धन ही आते पीढ़ियों तक धनी बन जाए, अभी धनी बने थोड़ा देना मत खत्म हो जाए, अभी धन टिक नहीं सकता, वो पैसा है उनको दान पुण्य करो दूसरों को दो, ये धन की रक्षा है। सरोवर भरता है उसका नेशा निकाला है, वो नेशा शरीर के जल की रक्षा है, रक्षा रक्षा। आप दान करते नहीं इकट्ठा करोगे, फूट कर सब खत्म हो जाएगा। कभी ये ब्राह्मण गाएंगे आप सुनाएंगे एकादश सुनवाए, कृपा करो कृपा नाथ, ऐसा अन्याय मत करो, ये बड़ा भारी अन्याय है जो आप मातृशक्ति का तिरस्कार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, पाप है, बड़ा भारी पाप है। मातृशक्ति का आदर करो, निरादर मत करो। आपके में कौन है, माँ के बिना कौन है, भाई बहन कोई देखो बिना माँ के कौन आए, हम माँ से आए। आप बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं परंतु माँ के आए, हमारा जन्म कहाँ हुआ, पाल कहाँ हुआ, माँ से हुआ। मक्खियां नहीं उड़ा सकते, मक्खियां कानों में नाक में भर जाए मक्खियां उड़ा नहीं सकते, ऐसी दशा थी आपकी हमारी सबकी। माँ ने रक्षा की है, माँ ने पाल किया है, माँ के अंग का दूध भी आए शरीर का, शरीर से शरीर पैदा हुआ है, ऐसी मातृशक्ति का तिरस्कार करो, बहुत बड़ा पाप है। पैसे घबराने में आकर के आप तिरस्कार करते हो, बहुत खराबी है, बहुत अन्याय होता है। लड़का हो लड़की राम देवी भगवान देवे, कन्या कहाँ जन्मी, आप विचार करो आपके पुत्री पुत्र जन्मेगा, ब्याह कहाँ करो, आपका वंश कैसे लेगा, बिना लड़के तो लेगा वंश। आपके पुत्र अच्छी बात है परंतु बिना छोरी के क्या होगा, आपकी दशा क्या होगी, ब्याह किसके साथ करोगे, संतान कैसे पैदा होगी। खास मातृशक्ति है, मातृशक्ति नाश मत करो, सही में रखो, आप संतान चाहिए सही में रखो। मातृशक्ति का नाश करने का गर्भ गिराना बड़ा भारी पाप है, कितना अन्याय कर रहे हो, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हो। मातृशक्ति शास्त्र में विद्या पढ़ा करके गुरुजी भेजते हैं, सबसे पहले मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, ये वचन है। सबसे पहले मातृदेव भव, श्लोक में तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें, माता राम सो मित्र पत्ता राम सुंदर स्वामी राम मथुरा राम सुंदर, सबसे पहला नाम महाराया गौरी शंकर राधे श्याम सीताराम लक्ष्मी नारायण, पहले माँ का नाम आता है। उस मातृशक्ति का आप नाश करते हो और मंगल चाहते हो, कर तो कुसंग चाहते कुसंग यो ही बड़ो अफसोस, मैं मां घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस, समुद्र बांधा गया समुद्र बांधा गया, बेचारे ने कोई कसूर नहीं किया, मन पड़ोस में रावण था ना। ये आपकी दशा है, रावण है रावण, आपके हृदय में रावण का वास है, जो मार्ग शक्ति का निवास तिरस्कार करते हो, गरीब आदमी का तिरस्कार मत करो। गरीब आदमी मामूली नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हुए संत हुए गरीब अवस्था में, बड़े त्यागी हुए धनी अवस्था में, त्यागी बहुत कम बहुत कम, मेलों में कौन है कि महात्मा नहीं हुए संत नहीं हुए, जूता काटने वाले साधारण काम करने वाले हुए, बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हुए, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हुई है, संसार का बड़ा उद्धार हुआ है, उनके द्वारा संसार का कल्याण हुआ है। माँ के बिना आपकी दशा नहीं है, माँ है माँ माँ, आदर करो मातृशक्ति का, तिरस्कार मत करो। जन्म तो तिरस्कार, गर्भगृह में तिरस्कार, ब्याह में तिरस्कार। माँ जी को पूछे, माँ जी आपने क्या पोता पोती आया, बाटो आया बाटो बाटो, तो थे जन्म हीरो थे तो बाटो या बाटो है बाटो। लक्ष्मी आई है हमारे घर में, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी ने उतार दिया हमारे घर में। प्यार करते हो तो विष्णु रूप आए बनाए सफल दे, विष्णु रूप भर के लिए लक्ष्मी रूप मेरी कन्या को दान देता हूँ, लक्ष्मी रूप कन्या है उसको पगड़ देना, देवी देवी भगवती स्वरूप है, इनको पूजनीय मानो, कन्या है आप पूजनीय मानते हैं। उनकी दशा ये गर्भ गिरा दो, घर से निकाल दो, छोड़ा छोड़ छोड़ा नहीं हुआ, छोड़ा क्या करेगा, बिना छोरी के आपका वंश नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। आपको बचा देखो बताओ, केवल पुरुषों से अगर सृष्टि चलती हो तो बताओ, हमारी मातृशक्ति चलती है और मातृशक्ति का आप तिरस्कार करते हो, इसका नतीजा फिर निकलेगा, रोओगे फिर, इस घाटे की पूर्ति नहीं होगी, सिवाय रोने को और कुछ नहीं रहेगा। कितनी ऊंधी अकल पैदा हुई है, ऊंधी बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल आया तो बुद्धि विपरीत हो जाएगी। ध्याय तो बुद्धि के नाश से उन्हें नाश होगा, आपकी सदबुद्धि नष्ट हो गई, ऊंधा दिखना नहीं है ऊंधा, इसका नतीजा खराब होगा। इस वास्ते माताओं बहनों आप मातृशक्ति का दर्शन करते हो, बड़ा भारी अपराध करते हो, मातृशक्ति का नाश करते हो। छोटी बच्ची नहीं छोटी माँ है, माँ मातृशक्ति है, बताओ माँ के बिना कौन पैदा हुए, बहनों वाले भाई सब बिना माँ के कौन आया बताओ, उस माँ का इतना तिरस्कार, बचपन से तिरस्कार। आप भला चाहते हो तो मातृशक्ति का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, उसका नाश मत जाओ, घर से निकालो मत। चार बेटों के शहीद बहू को घर से निकाल दिया, तो भाई ने देखा मेरे पड़ोस की बात है, मेरे घर के पास की बात है, ऐसा ऐसा अन्याय स्त्रियां करती है, ऐसा थे हमारा भला होगा, अन्याय से दिखता है अन्न, परंतु अन्यायोपादित वित्तम दश वर्षा तिष्ठति, प्राप्त एकादशे पर से समूलन से विनिष्ठति, मूल से ज्यादा क्षण हो जाएगा। इस वास्ते निश्चय रखा जाता है जड़ की रक्षा के लिए, जड़ कायम रहे इसके लिए निकालते हैं, तो दान देना है धन की रक्षा के लिए, वो आपने छोड़ दिया, वे दे नहीं सकते आप, दान भरने भरने की वृत्ति आपकी नष्ट हो रही है। मनुष्य के सिवाय कौन ऐसा पुरुष है, कौन ऐसा जीव जंतु है जो कि दूसरों को उपकार कर सकता है, मनुष्य में यह शक्ति है उपकार करने की, हित करने की। आज वृक्षों से ले सकते हो, पशुओं से हित ले सकते हो, पशुओं से जट दे सकते हो, पशुओं से संतान दे सकते हो, परंतु पशु सेवा कर सकते नहीं, करने की ताकत केवल मनुष्य में है। बहनों और माताएं भाई लोग आपके हृदय में दया होती है, जिससे हमारा पालन होता है, हमारी रक्षा होती है, तो माताओं बहनों कृपा करो, विचार करो, हमारी रक्षा करो। कहाँ से जन्मेंगे हम, कहाँ से जन्म बताओ, आपको व्याख्यान देने वाला कहाँ से जन्मेगा, आपका ही तो छोरा होगा, आपसे ही पड़ा हुआ होगा। आज भी हमारे को रोटी मिलती है तो माताओं से मिलती है, इतनी बड़ी अवस्था होगी तो भी भिक्षांग दे भौती भिक्षांग दे भिक्षांग भौती दे भगवान शंकर भी मांगते अन्नपूर्णे सदापूर्णे सर्वस शंकर प्राणवल्लभ है ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षा ले इसे पार्वती एक मात्र शक्ति का सहारा लेते हो दिन भर काम करते हो ऑफिस में जाते ही कई अवसर मेरे को मिले जिन्होंने बात कही हम घर जाते ही बस ज्योति छोड़ दी कपड़े छोड़ दिया फेंक दिया आराम कर रहे लड़कियां सर सब ठीक करती है माताएं ठीक करती है सब कपड़ा संभाल रखती है रसोई बनाकर तैयार करती है भोजन करो आपका सार संभाल करने वाली मातृ शक्ति है जिस घर में स्त्री नहीं हो पालन करना मुश्किल हो जाएगा ऐसी मातृ शक्ति का नाश करते हो बड़ा भारी पाप करते हो बहुत अन्याय की बात है इस वास्ते माताओं बहनों भाइयों सज्जनों सबसे प्रार्थना है घर गिराना अन्याय करना ये ठीक नहीं है बहुत बड़ा भारी पाप है बड़ा भारी पाप है लड़कियों का तिरस्कार करना भगवान के यहां बरोबर पैदा होते हैं वर्षों से चलाए अरबों वर्षों से लाखों वर्षों से करोड़ों वर्षों से हजारों वर्षों से हर एक जाति जाति जाति का जन्म होता है उसमें बरोबर ठीक सोचा है अब गिर रहा है अब कहता कथम गिर रहा है ये मार दे रहा है आपका काम अच्छा नहीं है किसी का ही नाश करना अपने नाश का निमंत्रण देना है किसी का भी नाश करना है अपने नाश का निमंत्रण है आपको दिखाई नहीं नतीजा नहीं अपना खुटा होगा वर्षा नहीं हो रही है वर्षा कली बार ही बार दुकाल बारे भेजो अन्न दुखी बहु दुख मृत्यु होगी बच सकोगे नहीं इसलिए में दया चाहिए कृपा चाहिए मातृशक्ति का रिहाज हो रहा मातृ का तिरस्कार मत करो सही में रखो आप ऐसा चाहते हो सही में रखो संतान नहीं हो ये बात बहुत खराब है पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण बने उपासना की भगवान ने उपासना की भगवान ने हमारे पुत्र पैदा हो आज हमारे पुत्र न हो इसी विचार दशा ये हो रही है बहुत दुर्दशा है नियत खराब हो जाती है ना फिर आदमी का पता नहीं होता है कौन करेगा रक्षा आपकी नियत खराब होगी रक्षा कौन करेगा इस वास्ते माताओं बहनों भाइयों सज्जनों ये भाव मिटाओ ये भाव पहले नहीं किया तो ठीक था अब सरकार खुद कहती है कि हम सफल नहीं हुए दस दस बारह बारह एक साथ में तो ज्यादा से ज्यादा हमारी माताओं के दो एक साथ में दस दस बारह बारह एकदम एक स्थिति है प्रकृति के विरुद्ध बात कपड़े प्रकृति को भी तोड़ती है संत महात्मा लोग कहते हैं खराब काम है आप अंधे अंधे होकर ही काम कर रहे हो कृपा करो कृपानाथ अन्याय मत करो अत्याचार मत करो इसका नतीजा खराब होगा आप देख लेना आप कहते हो कि अन्न कहां मिलेगा परिवार नियोजन के बाद जो अन्न महंगा हुआ है पैदा महंगा आप इतने वैसे पूछ तो बोलो परिवार नियोजन से पहले इतना महंगा था देखा परिवार नियोजन के बाद अन्न महंगा हुआ है बताओ आप बताओ व्यापारी हो आप बताओ जब परिवार नियोजन नहीं किया था उस समय जितना अन्न था आज सस्ता मिलता है क्या? जो जो आप कर रहे हो अन्न पैदा करने वाले आदमी कहां से पैदा होंगे? खेती करने वाले आदमी कहां होंगे? 30-40-50 रुपए लेते हैं, आज 100-100 रुपए लेते हैं, इधर में वे भूखा मरेंगे। 100 रुपये में आदमी नहीं, काम करने वाले मिलते नहीं, पुरुषार्थ कम हो रहा है, उद्योग कम कर रहे हैं, दशा क्या होगी? दरिद्रता होगी, कमजोर होंगे, वंश नष्ट होगा। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, वंश की रक्षा करो, गरीबों की रक्षा करो। गरीब है काम करने वाले, गरीबों घर की छोरी काम करेगी, धनी आदमी की लड़की आई घर में मुश्किल होगी। एक पिता बड़े दुखी हो गए तो लड़की ने कहा आप दुखी मत हो, पैसा मांगे पैसा दे, सब ठीक कर दूंगे। पैसा दिया, पैसा दे करके लड़की दी, लड़की ब्याह कर गई, जाकर बैठी, पति को कहा लाओ मेरी जूती लाओ, वह जूती में लाओ। ये क्या हुआ भाई? मेरे पिताजी ने 3 रुपये खर्च किए, आपको बोल दिया है काम करना पड़ेगा, आपको 16 रूस का भरा रुपया मत देना पड़ा। मेरे पिता ने रुपये दिए, रुपये आप नौकर हो हमारे, लाओ रुपये जूती लाओ। ये कब हुई? जूती मंगा दी है। वो कर्जा चुकाया उन्होंने, पिता कहते बेटी मैं धन नहीं था, मैं चाहता नहीं था, आपको देते ही नहीं, हम कर्जा में लिया वो देना, मेरे लिए कर्जा लिया वो देना, आप वो देते, आपको मैं देती नहीं हूँ, आपको मैं क्या दे? आपने शरीर दिया है, मेरा पालन पोषण किया है, आपका बदला मैं चुका नहीं सकती, पर मेरे ब्याह में जो खर्च किया है वो मेरे खर्च हुआ है, वो मैं तू आप होश में हो सज्जनो, होश में हो, बेहोशी में समय बर्बाद कर दिया है। गरीबों की सेवा करो, रक्षा करो, मुसलमान बढ़ रहे हैं, ये अल्पसंख्या होगी दर्श क्या होगी? आज अल्पसंख्या को कितना आपने सहायता करी है, कितनी सहायता करते हैं, कानून बनाने में रक्षा करते हैं। आपकी अल्पसंख्या होगी तब क्या ये करेंगे? है आपको विश्वास, है भरोसा? आपकी अल्पसंख्या होगी तब क्या करेंगे? जरा नहीं सकते, जरा नागौर में प्रतिबंध लगा दिया, नहीं चला सकते। सोने की मोहरों देकर के आदमी ने जमीन खरीदी, इसमें चलाओ, नहीं चला सकते आप। क्या दशा होगी? लड़की का नाश कर रहे हो, वंश पैदा करने वाली मातृशक्ति का विनाश कर रहे हो आप, बहुत बड़ा पाप है, बड़ा भारी अन्याय कर रहे हो। इस वास्ते सज्जनों, मुसलमान बढ़ रहे हैं, ईसाई बढ़ रहे हैं, वे परिवार निर्णय कर रहे हैं, क्या हिंदू ही खर्च करते हैं अन्न? मुसलमान अन्न नहीं खाते? क्या ईसाई अन्न नहीं खाते? आप चिंता करते हो हिंदुओं का, हिंदू नाश कर रहे हो, ये अच्छी नहीं है, नियत अच्छी नहीं। सामान्य नहीं थे बताओ, सबके साथ समान। आपके शहरों में सिर्फ स्वराज हुआ तो मंदिर मुसलमान से कितने थे, आज से कितने हैं? आप जानते हो, देखते हो, फिर भी आप सिर नहीं करते हो, दशा क्या होगी? मुसलमान को राज्य में क्या चीज हुई? और यदि जिंदगी संख्या ज्यादा होगी उसे राज्य होगा, रोजाना 1,000-2,000-3,000 मुसलमान रोजाना हिंदुस्तान आ रहे हैं बाहर से, यहाँ के रक्षा कर रहे हैं, अब क्या दशा होगी? ये अभी देश की दशा है। कलकत्ते में जा रहे देखो, मुसलमान ही मुसलमान है, ज्यादा मुसलमान ही मुसलमान है, मुसलमानों को सब अधिकार वो अच्छी तरह से, क्योंकि वोटों वाले वोट देंगे, हमारे वोट मिलेगा, वोट मिलेगा कितना निराजी करोगे, श्रद्धा के लिए जायदाद देती नागौर में कितना कितना बाजार दे दिया, बाजार का बाजार दे दिया, दुकान की दुकान दे दी वोट के लिए। नागौर में देखी जमीन बहुत दूर तक जमीन से मुसलमानों की, हिंदुओं की नहीं है, हिंदुओं का स्थान है जिनको नाश कर दिया, जमीन थी वह टुकड़ा कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा करके बिक्री कर दी। मैं जानता हूं आप अपने वंश का नाश कर रहे हो, आप स्वयं रक्षा कौन करेगा, आप कृपा करो गरीबों की रक्षा करो, आपने पैसा भगवान ने दिया है तो पैसों से गरीबों की रक्षा करो, उनकी सहायता करो। ये अपने भाई है, वे छोटे नहीं है, एक भाई धनी हो गया, एक रोटी नहीं मिलती। कलकत्ते में एक सज्जन आए, वो कहता है कि हमारे भाई है धनी है, उनके घर एक नौकर रखने के लिए जगह नहीं है। मैंने पूछा कि शेठ जी के पास में, शेठ जी आए हुए थे जयदयाल जी, अपने पास ले गया, मैंने अपने घर की बात सुनाई, बात सुनाते शेठ जी 100 रुपए दिए मेरे सामने, 100 रुपए मेरे को भेजो, वो अन्न खावे, 100 रुपए कर्जा नहीं देते हैं, हम खर्च में लेते हैं, आप दोगे जब ले लेंगे, आप जो देंगे पास ले लेंगे, कर्जा मत समझा, हमने घर खर्चे में लिखा है, हमें कर्जा नहीं दिया है, 100 रुपया दिया, इतना अवसर पड़ा उस पर। हमारे भाई है धनी से धनी, पर जगह नौकरी के लिए जगह नहीं है, और शेठ जी ने 100 रुपए दे दिया, पट घर भेजो, मेरे सामने देखी बात मेरी। तब उनका गीता प्रेस चल रहा है, आज गीता प्रेस की वो दशा नहीं है, समय पर क्या होगा भगवान जाने, खराबी शुरू हो गई है, महान पत्र शुरू हो गया है, सज्जनों बिना सत्यता के बिना भगवान के भजन बिना भगवान के याद किए बिना दूसरा होगी। देखो बालक क्या था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा क्या कसूर है, मेरे को नाश करते मेरा क्या कसूर, मैंने क्या अपराध किया, मेरे अपराध के टूटे टूटे कर देना कितना बड़ा पाप है। आपने संसार आपने राज में लिख दिया कि मारने का पाप नहीं है, घर में जीव होता ही नहीं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि जीव नहीं देता, डॉक्टर जीव के बिना कैसे देता, ये दशा है, जिसने प्रभुपाद किए हैं उसकी क्या दशा हुई है। राम राम राम राम, राम, राम। ये देखो तो आपको पता लगे, गर्भपात करने का देशों प्रतीक्षा, एक महीने का, दो महीने का, चार महीने का बालक उनको गिरा रहे हैं, सफाई कर दो सफाई, ये आपकी सफाई होगी होगी होगी, याद रखो आप जो नाश करते हैं उसका कभी कल्याण नहीं होता। गीत गीत मिस हो गई, गीत आए नहीं आजकल, अखबारों की बात आई, अखबारों में गीत नहीं है, मुर्दे पड़े हैं, मांस को खराब जंतुओं के ऊपर जहरीली चीजें दौड़ने से उखाड़ने से मांस खराब हो गया, गीत नहीं खाते, ये तो सब हुई, साग पत्ती के ऊपर भी जहरीली चीजें सी करते हो, आपका ढे तो उन जंतुओं को मारने में है जिनसे मतलब खेती खराब होती है, परंतु वे जहर आपका ढे मानेंगे, जिसके पेट में जाएगी वह दशा क्या होगी, मरेगी दुनिया सभी, पता नहीं है, दूसरों के नाश करने की नीयत है, ये नाश की नीयत अच्छी नहीं है। सिंह इतने बड़े होते हैं, निहार इतने होते हैं, सात सात जन्म निहार जिनमें सात सात वाले जिनमें बहुत वजन कम है, यानी कि एक बच्चा दो जगह चलते हैं, एक जिसमें रंग टोली बिटोली। हिंसा करने वालों की हत्या होती है, उनका नाश होता है, जंतुओं में भी मनुष्य में तो ज्ञान है। इस वास्ते भाइयों बहनों आपसे प्रार्थना है, नाश मत करो। नारायण नारायण नारायण।